Imádkozzunk! Mindenható Atyánk, áldott Istenünk, alázattal állunk meg előtted egy újabb alkalommal, amikor életünkre tekintünk, és látjuk azokat a körülményeket, amik meghatározzák az életünk minőségét, mienségét. És most, amikor az örömről tanulunk tőled, Atyánk, aki tanítasz, hadd legyen nyitott az értelmünk és szívünk is üzenetet befogadására. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, ahogy a János első levelében szól hozzánk, az első részben, az első 4 versben. A következőképpen. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával, és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Kedves testvéreim! Abból a könyvből olvasunk, ami részletekbe menően foglalkozik az ember életével. És tudjuk mindannyian, milyen nehéz megtalálni az örömöt az életben, méghozzá azt az örömöt, aminek nincs valamilyen hátulütője, vagy azt az örömöt, ami nem jár járulékos bánattal, csalódással. Egy halász tesz bizonyságot arról az örömről, ami lehet a miénk, ami nem földi eredetű, hanem isteni eredetű, valahonnan az univerzumon túlról érkezik meg hozzánk Jézus Krisztus által, és az a könyv, amit Isten a mi számunkra íratott meg, a Biblia magyarázza, a Biblia hozza elénk az igazi örömöt, és most erről próbálunk gondolkodni ennek a felolvasott igének a kapcsán. Mint ahogy mondtam, a felolvasott igénk egy bizonyságtétel, amikor János, Jézus Krisztus apostola kihangsúlyozza, hogy látták, hallották, megtapintották a földre szállt igét, Jézus Krisztust, aki ezt az öröm üzenetet hozta, aki az evangéliumot hozta az ember számára, hogy a földi életünk nem tragikus, a földi életünk reverzibilis, visszafordítható, rehabilitálható, és lehet a miénk az örök élet méghozzá vég nélküli örömben. Ez a halász, aki a bizonyságtételét adja közre az ő levelében, itt ebben a néhány versben, amit felolvastunk. Azért is megdöbbentő és meglepő ez a levél, mert először is egy halász bizonyságtétele áll előttünk, másodszor 2000 éves ez a bizonyságtétel, és nem csak egy elszólás vagy egy emlékmorzsa János írása nyomán, hanem része egy egyedülálló munkának, ami összetartozik az evangéliummal, megjelenik a János leveleiben, és ugyancsak János kapja meg a mennyei jelenéseket, amivel befejeződik a Biblia, ami zárja az örömüzenetnek, a Bibliának ezt a nem mindennapi részét, amit a jelenések könyvének nevezünk. része egy hatalmas műnek is, ez a bizonyságtétel, János bizonyságtétele, méghozzá egy valóságos irodalmi bravúrnak, amit Bibliának nevezünk. Rengeteg kontextuális kötődéssel kötődik ez a János levele a Bibliának a többi részéhez, és nagyon sok üzenethez és igazsághoz kötődik, és a Bibliában nagyon sok üzenet és igazság kötődik ehhez a levélhez, és a János evangéliumához, valamint a Jelenések könyvéhez is. Én visszaemlékszem, hogy fiatalemberként hallgattam az Illés zenekar nótáit, énekeit, és az egyik ének úgy szólt, az egyik éneknek az egyik szakasza, hogy lámpa vasra támaszkodva az embereket nézem sorra, fáradt arccal, mint sietnek, s találgatom, merre mennek ők. Illik ahhoz a megfogalmazáshoz, amit Vörös Marti mondott a Merengőhöz című versében, amikor azt mondja, hogy nézd a világot, annyi milliója, s köztük valódi boldog, oly kevés. És egy egészen közeli biztatás, mivel az élet alapvetően sokak szerint tragikus, és nagyon sokszor szomorúság időszakain kell az ember átvándoroljon az életben, de Milovato így biztatja az embert, bennünket, a kortársait, énekelj hangosan, nevettesd meg magad, vagy táncolj, mint egy őrült, ajándékozz meg magad azzal, ami örömet szerez neked, megérdemled. Teljesen szemben áll ezekkel a megfogalmazásokkal az, amit Pál apostol mond, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Úgy mondja Pál, sürgetőleg szólít fel bennünket arra, hogy örüljünk, de azt is megmondja, hogy ennek az örömnek mik a keretei. Azt mondja, örüljetek az Úrban. Vagyis van az ember számára egy hely, van az ember számára egy keret, ahol örülhet, és ahol nem éri csalódás, ahol az öröme megalapozott öröm, nem pedig alaptalan, mint ahogy Demi Lovato mondja, hogy ajándékozz meg magad azzal, ami örömet szerez neked, mert megérdemled. Majd az igehirdetés végén még egyszer visszatérek erre a Demi Lovato féle biztatásra. Nem mindegy az, hogy valakinek az életét, az életének az alapvető szomorúságát néha fűszerezi az öröm, de alapvetően szomorú az egész élete, és tragikus az egész élet, nagyon sokan így látják ezt, művészek így látják ezt, gondolkodók, filozófusok. Vagy valakinek alapvetően boldog az élete, és örömteli élete van, viszont néha megzavarja a szomorúság. Ez teljesen szembe megy egymással, alapvetően szomorú az életem, de néha generálok örömöt benne, vagy pedig alapvetően örömteli az életem, de néha megzavarja a szomorúság, amit vagy az én ügyködésem hoz elém, vagy pedig valamiféle körülmény kényszeríti rám, amiben belekényszerülök az életem során. A Biblia azt mondja, hogy nem arra kell összpontosítani, ami pillanatnyilag meghatározhatja az életünket, nem a sikerre vagy a sikertelenségre, nem a siker kell ugrándoztasson bennünket ezen a világon, és nem a sikertelenség kell elszomorítson, hanem az, hogy vajon merrefele tart az életünk, mert ha az életünk megfelelő irányba tart, akkor Istennél és az Istennel való közösségben elérjük azt az állapotot, hogy csak örömünk legyen, és csak boldogok legyünk, és ne zavarja meg a boldogságunkat, vagy az örömünket valamiféle szomorúság, vagy valamiféle tragikus elem. Ezért mondja János apostol, hogy amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy az örömünk teljes legyen. Vagyis az, amit mondtam az előbb, hogy Isten biztosította az ember számára az örömöt, ezért mondja Pál, örüljetek az Úrban, ugyanis ha az Úr az én keretem, az Úr az én célom, az ő országa az, amit elküldött nekem a fiában, az Úr Jézus Krisztusban, és ahova vár, ha beléptem ebbe az országba, akkor már az enyém lehet az öröm, bár még az örömtelenségnek és a szomorúságnak a tájain vándorolok, mert még nem értem el, de el fogom érni, ha haladok tovább, és segítségül hívom annak nevét, aki át tud segíteni sokszor az elhagyatottságnak a sivatagán is. Azt mondja Jézus, amikor szaladnak a tanítványok, hogy Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre. Azt mondja Jézus, hogy ne annak örüljetek, hogy az ördögök engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Úgy gondolom, hogyha egy nagyon éhes embernek azt mondom, hogy örülj barátom, mert holnap vagy eszel, vagy nem eszel, hát ez nem biztos, hogy maradéktalan lesz az öröme. Isten igéje viszont arra biztat bennünket, hogyha kitartunk, ha tovább haladunk előre, és Istennel közösségben maradunk, akkor rajta vagyunk a listán, méghozzá a menny listáján, és mikor bemegyünk ebbe az országba, akkor soha többet nem kell számoljunk se a szomorúsággal, se a békétlenséggel, se az örömtelenséggel, se pedig a tragédiával. Az üdvösségünket, mivel Jézus szerezte meg, ezért mondja Pál apostol, ezért mondja János apostol, hogy ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit illettünk a kezünkkel is, meg is tapintottunk, vagyis Jézus Krisztus a földre szállt ige, aki a bizonyossága és a letéteményese az örök üdvösségnek és az örök örömnek, ő volt az, akit a tanítványok láttak, hallottak, megtapinthattak, ő a biztosítéka annak, hogy aki rajta van a menny listáján, az nem fog csalódni. Az ördög sem veheti el tőlünk az üdvösségünket, a békességünket, a hamvasságát az Isten félelmünknek, azt ugyan elveheti, megtépázhatja, de az öröm, az, még az örömünket is elveheti időszakosan, de nem az üdvösségünket. Ezen a világon úgy gondolom, testvéreim, hogy nagyon sokan a pogányságban találják meg az örömüket, nem pedig a kereszténységben. Viszont a pogányság öröme, ahogy én látom, és ahogy értesültem róla, ahogy látom a művészi alkotásokban, és ahogy látom a történelemben, ennek a civilizációnak a történetében, a pogányságban ugyan lehet örömöt találni, de a pogányság öröme mindig teljesen rökhöz, a földhöz kötött, véges, mivel magában hordozza a biztatást a habzsolásra. Mivel tudja az ember, hogy el fog múlni, ezért könnyű biztatni az embert, hogy habzsolja a földi örömöket, legyen hedonista, élvezze azt, amit lehet, a mának éljen, s ne törődjön azzal, hogy honnan jön és hová megy. Richard Dawkins, aki az istentelen élet provokátora ezen a világon, elismeri, hogy az ateizmus reménytelenül sötét homály, ezért nyomasztó, de azt mondja, hogy mégis ez a normális alternatíva az ember számára, mert ez az igaz. Ezért is gondolják a hozzáértők, persze idézőjelbe teszem, hogy hozzáértők, hogy az igazán komoly művészi alkotások azok nem szórakoztató jellegűek, hanem tragikus hangvételűek, mert az élet alapvetően tragikus. A világűr pedig nem olyan, mint ahogy a csillagok háborújából látjuk, nincs tele a csillagok háborújának a zsivajával és a tülekedéseivel, hanem a világűr egy jéghideg némaság, ezért az embernek valóban nincs segítsége, se belülről a civilizációból, se kívülről a világűrből nem jön semmi segítség, hogy megszüntesse a némaságot, megszüntesse a homályt, megszüntesse a nyomasztó borút, ami körülveszi az embert földi életében, se kívülről, se belülről. Na ezért egyedülálló a Biblia üzenete. Ezért nagyon szépek ezek az igeversek, amik azt mondják, hogy mi a kezünkkel tapintottuk, mi a fülünkkel hallottuk, mi a szemünkkel láttuk azt a hírnököt, azt a szabadítót, azt a Jézus Krisztust, aki arról beszél, azt tanítja nekünk, hogy az élet nem tragikus, az élet lehet örömteli, az életet lehet rehabilitálni, az élet nyomorúsága feloldódik a Jézus Krisztus áldozatában. Az univerzum pedig, ha figyeljük ezt az univerzumot, ami körülöttünk van, Ez egy, nem egy néma valóság, hanem hallgat, mert egyelőre nem akar beszélni az emberrel, de várja, ez a teremtettség sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, és azok mi leszünk, akiket Isten kiröppent az egész univerzumba, miután eltörölte a bűnt és eltörölte a gonoszság fertőzését belőlünk. Nos, aki látja ezt az univerzumot, ami körülöttünk van, és tudja azt, hogy ennek van gazdája, és annak is van gazdája, aki ezt az egészet végig gondolhatja, és hogy Isten nem néma és nem hallgat, hanem beszél hozzánk, sőt a tanítványok látták és hallották azt a küldöttet, akit Isten küldött, a szabadítót, Jézus Krisztust, ezelőtt 2000 évvel itt volt ezen a világon, azok megértik, hogy Dávid király 3000 évvel ezelőtt, amikor fölnézett a csillagos égre, hogy látta meg az Isten kezének a munkáját. Abban a némaságban, amit mi is tapasztalunk a csillagok részéről, Dávid meglátta az Isten kezét azért, mert meglátta Istent magát. És a jéghideg univerzum mögötti isteni valóságból érkezett meg hozzánk tulajdonképpen Jézus Krisztus. Üzenetei azért üzenet örömhordozók, mert a földi ember számára elhozzák a reménységet. És ennek az üzenetnek a lényege, a Jézus Krisztus által hozott üzenetnek a lényege, hogy az élet nem tragikus, mert helyreállítható. Az öröm és az élet örökkévaló volt eredetileg. Csak akkor vált múlandóvá, amikor az ember vétkezett, de Isten továbbra is vár bennünket az örökkévalóságba, miután megtisztít. Tehát az örömteli élet nem csak helyreállítható, hanem örökkévaló is, nem múlik el. Ezért az igaz, hogy aki jelenkezik a helyreállításra, egy bizonyos ideig szenvedésen és nyomorúságon megy keresztül az életünk, mert a helyreállítás folyamata még időbe telik, s ameddig itt vándorolunk ezen a világon, addig fájdalommal és szenvedéssel jár a helyreállítás. Ezért mondja Jézus, ne a pillanatnyi siker legyen az örömötöknek az oka, hanem az, hogy a végtelen élet elhozza számotokra a háborítatlan örömet és a háborítatlan boldogságot. Ezért zárja a negyedik verset János azzal, ezt azért írjuk meg nektek, hogy az örömünk teljes legyen. Az, hogy mi láttuk, hallottuk, tapasztaltuk, hogy az élet helyreállítható, az élet vége, akik Istenhez bekerülnek az ő országába, az Isten országába bekerülnek, igyekeznek bemenni ebbe az országba, azok megtalálják azt az örömöt, amit Isten fenntart a számunkra. Mindjárt majd olvasok egy ige verset, ami pontosan ezt mondja el. Az, hogy elmúlik, ez hozzátartozik, ez egy ilyen általános szálló igévé járt, vált közöttünk, emberek között, hogy elmúlik az öröm is, elmúlik a fájdalom is. Az az indiai hercegnő jut eszembe, aki egy gyűrűt kapott az édesapjától, egy nagyon szép gyűrűt, nagyon sokan ismerik ezt a történetet, és a hercegnő elvitte ezt a gyűrűt, az édesapjától kapott nagyon szép gyűrűt, elvitte egy indiai bölcshöz, és azt mondta neki, hogy írjon neki valamit bele a gyűrűbe, méghozzá úgy, hogy a szomorú napokon vigasztalja, a nehéz helyzetekben bátorítsa, és az örömökben pedig intse óvatosságra. És mikor visszakapta a gyűrűt, akkor látta, hogy bele egy egyetlen szó van beleírva, és pedig az, hogy elmúlik. Bölcs mondás és bölcs gondolata volt a gurunak, ennek az indiai bölcsnek, aki beleírta ezt a szót, hogy elmúlik, de nem kompatibilis a Bibliának az üzenetével. Ugyanis figyeljétek meg, mit mond Péter apostol, aki a másik szemtanúja volt, aki hallotta, látta és tapinthatta azt a Jézus Krisztus, azt a szabadítót, az Isten egyszülött fiát, aki a Golgotai áldozatával helyreállítja az ember életét, és bevezet bennünket abba az országba, ahol nem lesz vége az örömnek, nem lesz partja sem az örömnek, és nem lesz vége sem az örömnek. Na, ez a Péter apostol így fogalmaz. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, most figyeljünk arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Emlékezzünk most vissza arra, amit Demi Lovato mondott, és amit az igehirdetés elején említettem. Ő azt mondta, hogy énekelj hangosan, nevettesd meg magad, vagy táncolj, mint egy őrült, ajándékozd meg magad azzal, ami örömet szerez neked, megérdemled. Nem jól mondja, nem én kell megajándékozzam magam az örömmel, és nem is érdemlem meg, érdem nélkül kapom Istentől, az ő szent fián, az Úr Jézus Krisztuson keresztül az örök örömet. Így is mondja a Biblia is, örök öröm a fejükön, akik bejutnak az Isten országába. Nem érdemlem meg, ingyen kapom, kérnem kell tőle. Kérjük hát, Urunk, engedj be bennünket a te országodba. Szabadíts meg a gonosztól, és engedj be abba az országba, amelyet nekünk készítettél a világ teremtése óta. És akkor már megérte, hogy elolvastuk ezt a 4 igeverset, ami azzal fejeződik be, hogy ezt azért írjuk meg nektek, hogy az örömötök teljes legyen. Megszabadultok az örömtelenségtől, megszabadultok a szomorúságtól, megszabadultok az élet tragédiájától, és bekerültök arra a helyre, ahol csak öröm lesz és békesség vég nélkül. Amen.